قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے فرمایا تو اے ابلیس آسمان سے اتر تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تو تکبر کرے آسمان میں رہ کر سو نکل بے شک تو ذلیلوں میں شمار ہونے لگا وہ یعنی ابلیس کہنے لگا کہ مجھ کو اے اللہ مہلت دیجئے قیامت کے دن تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھ کو مہلت دی گئی وہ کہنے لگا بسبب اس کے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے یعنی آدم اور آدم کی اولاد کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا پھر ان پر حملہ کروں گا ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی اور ان کی داہنی جانب سے بھی اور ان کی بائیں جانب سے بھی اور آپ ان میں سے اکثروں کو احسان ماننے والا نہ پائیں گے۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ ابلیس کو قیامت تک کی مہلت دی گئی ہے، اللہ پاک ابلیس سے خطاب فرما رہے ہیں ایک ایسے امر سے متعلق جو لا محالہ وقوع پذیر ہونے والا ہے کہ میرے حکم سے نافرمانی اور اطاعت سے باہر ہو جانے کے سبب تو یہاں سے نکل جا، تجھے کوئی حق نہیں تھا کہ تکبر کرتا۔ اکثر مفسرین منہا کی ضمیر کو جنت کی طرف عائد کرتے ہیں اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس رتبہ و منزلت کی طرف عائد ہو جو ابلیس کو ملکوت اعلیٰ میں حاصل تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ابلیس تو نکل جا، تو ذلیل و حقیر ہے۔ یہ ابلیس کی ضد کا نتیجہ تھا۔ اس موقع پر ابلیس نے ایک بات سوچی اور یوم قیامت تک اللہ تعالیٰ سے مہلت چاہی اور یوں عرض کیا کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے سزا دینے میں یوم قیامت تک مہلت دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا، تجھے مہلت دے دی۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت مخفی تھی اور اللہ ہی کا ارادہ کام کر رہا تھا۔ اللہ کی مشیت کی مخالفت نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کے حکم کے بعد کسی کا حکم نہیں، وہ اللہ جلد حساب لینے والے ہیں۔ شیطان کی مکاریاں۔ جب ابلیس کو یوم قیامت تک کے لیے مہلت مل گئی اور اس نے اطمینان کا سانس لیا تو اس نے معاندت اور تمرد شروع کر دیا، یعنی ضد، ہردرمی اور سرکشی، اور کہنے لگا کہ اے اللہ مجھے جس طرح آپ نے بھٹکنے دیا ہے میں بھی آپ کے بندوں کی سیدھی راہ پر بیٹھ کر انہیں بھی بھٹکاؤں گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اغویتنی کا ترجمہ اضللتنی کرتے ہیں اور دوسرے اہلکتنی کرتے ہیں، یعنی میں آدم علیہ السلام کا بدلہ آدم علیہ السلام کی نسل یعنی ان کی اولاد سے لوں گا، کیونکہ میں آدم علیہ السلام ہی کی وجہ سے راندہ درگاہ بنا ہوں، یعنی آپ کی رحمت سے محروم ہو گیا ہوں۔ صراط مستقیم سے طریق حق اور سبیل نجات مراد ہے۔ بھٹکانا اس طرح ہوگا کہ وہ آپ کی عبادت اے اللہ نہیں کریں گے، آپ کی توحید سے دور رہیں گے۔ اور بعض نحویوں نے کہا ہے کہ فبیما کا با یہاں قسمیہ ہے، گویا کہ یوں کہا گیا ہے کہ قسم ہے آپ کے اغوا کی جو مجھ پر صادر ہوا۔ مجاہد رحمہ اللہ صراط سے مراد امر حق لیتے ہیں اور محمد بن سوقہ طریق مکہ مراد لیتے ہیں، اور ابن جریر رحمہ اللہ نے کہا کہ صحیح تر تو یہی بات ہے کہ لفظ ان سارے معانی سے عام تر ہے۔ سنن نسائی، نیز مسند احمد، ابن حبان، تاریخ الکبیر للبخاری اور ابن ابی شیبہ وغیرہ میں سبورہ بن ابی الفاکہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ شیطان مختلف طریقوں سے ابن آدم کی راہ مارتا ہے، وہ اسلام کی راہ پر آ کر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تو اسلام لائے گا اور اپنا اور اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ دے گا، لیکن وہ یعنی ابن آدم شخص شیطان کی نافرمانی کرتا ہے اور اسلام لاتا ہے، پھر وہ اس کی راہ ہجرت میں بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیوں ہجرت کرتا ہے، کیا اپنا وطن چھوڑ دے گا، مہاجر کی عزت ایک جانور اور گھوڑے سے زیادہ نہیں ہوتی، لیکن وہ نافرمانی کرتا ہے اور ہجرت اختیار کر لیتا ہے۔ پھر شیطان راہ جہاد کھوٹی کرنے کے لیے آ بیٹھتا ہے، جہاد جان سے بھی ہوتا ہے اور مال سے بھی، چنانچہ وہ شیطان کہتا ہے کہ کیا جنگ کرنے کے لیے نکلے گا، ارے تو قتل ہو جائے گا تو تیری عورت دوسرے سے نکاح کر لے گی، یعنی اپنی عدت گزارنے کے بعد، تیرا مال لوگ آپس میں بانٹ لیں گے یعنی ورثہ تیرا تقسیم ہو جائے گا لیکن پھر بھی وہ جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ایسا کرتا ہے اور مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ اس کو جنت میں جگا دیں خواہ وہ قتل ہو جائے یا راہ میں ڈوب جائے یا اثنائے راہ میں جانور اسے کچل دے پھر شیطان نے کہا کہ میں اے اللہ اولاد آدم کے سامنے سے بھی آؤں گا اور پیچھے سے بھی یعنی آخرت کے بارے میں ان کے دلوں میں شکوک پیدا کروں گا اور دنیا پسندی کے لیے بھی ترغیب دوں گا اور سیدھی طرف سے بھی آؤں گا یعنی امر دین ان پر مشتبہ کر دوں گا اور ان کی بائیں طرف سے بھی آؤں گا یعنی معاصی ان کے لیے دل پذیر بنا دوں گا پھر مختلف لوگ اس کے مختلف معنی مراد لیتے ہیں جو تقریباً قریب قریب ہیں اور شیطان نے یہ نہیں کہا کہ اوپر سے آؤں گا کیونکہ اوپر سے تو صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی آ سکتی ہے اور آپ اے اللہ ان بندوں میں اکثر کو شکر گزار یعنی موحد نہیں پائیں گے یہ بات ابلیس نے اپنے وہم و گمان کی بنا پر کہی تھی لیکن واقع کے مطابق آ کر بیٹھ گئی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا کی آیت نمبر 20 میں فرمایا کہ ابلیس کا یہ گمان ٹھیک تھا کیونکہ مؤمنین کے سوا سب نے اس کی پیروی کی لیکن مؤمنین پر اس کی چال کارگر نہ ہوئی اور ہم نے شیطان کو ایسی کوشش اس لیے کرنے دی کہ یہ ظاہر ہو جائے کہ کون آخرت پر یقین رکھنے والا ہے اور کون شک و شبے میں پڑنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کے نگران ہیں اسی لیے سنن ابی داؤد سنن نسائی ابن ماجہ وغیرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس شیطان سے یوں پناہ مانگو کہ اے اللہ وہ کسی جہت سے بھی ہم پر تسلط نہ پائے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اسألک العافی فی الدنیا والآخرہ اے اللہ میں آپ سے عفو عافیت مانگتا ہوں دین کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی واہلی ومالی اور اپنے اہل اور اپنے مال کے لیے بھی اللہم استر عوراتی اے اللہ میرے گناہوں کو ڈھانک دیجئے وآمن روعاتی اور مجھے خوف سے امن میں رکھیے اللہم احفظنی من بین یدی اے اللہ میری حفاظت فرمائیے میرے سامنے سے بھی ومن خلفی اور میرے پیچھے سے بھی وعن یمینی وعن شمالی اور میری سیدھی طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی ومن فوقی اور میرے اوپر سے بھی وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِ اور آپ کی عظمت کی پناہ مانگتا ہوں کہ نیچے سے میرے ساتھ شیطان فریب چلائے حدیث کے راوی وقی رحمہ اللہ کہتے ہیں نیچے سے میری حفاظت فرمائیے سے مراد ہے مجھے زمین میں نہ دھسائیے